أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. دي زينا دي ما هي سد سورتا لیکن دري باب دي اول باب يوصل دري آياتا پوري اول دری آیاتونو کې مسله د توحید ذکر کوي په لسو جملو او دغه تعریف د الله دی رد شرک فی ربوبیت او رد شرک فی الخلق او رد شرک فی الامر او رد شرک فی البرکات او رد شرک فی الدعاء. بیا یو مثال دی بیا د پنځو انبیاو واقعات دي چې اول دری واقعات او وروسته پنځمه ای کی ذکر دي چې د انبیاو مسله د توحید بادر سره بیان کړی و او سلورم واقعا کې ذکر دی چې لوط علیہ السلام دا الله تعالی نازل کړی شوی حکم ته خپل قوم راو بلو او د شیطان د تابعدارانو خلق بن کړو من کړو. اخر کې آیاتونه د دې سره څو سره تعلق لري او ابتداء بالنعم والنقم ذکر کړي تارنګ د امر کې سره مربوط دی ځکه چې مخکې وې چې د دې شفاعه فائدہ نشي ورکولې ځکه چې غي معبودان نشي کېدی معبود خو صرف الله دی چې موصوف دی په دې صفاتو. د دې آیات حاصل به بیا دی چې الله تاسو رب دی یو خالق دی عرش والا دی نظام چلوونکی دی ارسه داغه د حکم دلان دی دی دارنګ اختیارمند دی د برکات ورکولو. ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله تعالی دی الذی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه فی سته ایام پاندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شد خپل شان مناسب پارش باندې یغشی الليل النهار اغوند شپه ورځ ته یطلبه حسیسا په داسې حال چې طلب کوي یو بل لا پتی زی سره والشمس والقمر او پیدا کړي دي نور سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره تابع کړي شوي دي د حکم د الله الا خبر شي خلقو لهم خلق خاص اغلا اختیار دا پیدا کولو دے والامر طول اختیار دا غدے تبارک اللہ رب العالمین برکات ورکون کی دے اللہ چپارون کی دے دا طول مخلوقات بے شک استاس رب اللہ دے حغزات چی پیدا کری دی اسمانون و عظمکا پا اندازہ دشپگ روزی کی پورا داٹا کے بزکا لگے تدل تدا سوال دا دی چی پشپگ روزی کی پیدا کری دی گا نا روزی د دنیا خود انور خطو د پریوتونه معلومیږي کنه او په دغه وخت کې خلانور نو پیدا دې څه مطلب شو وې مراد د دینه مقدار د شپږ ورځو لکه قران کریم کې راځي ته جنتیانو خوراک ذکر کړي چې لهم رزقهم فیها بکره و عشیه لهم فیها رزقهم بکره و عشیه هلتم دا مراد دې چې په اندازه مراد دې دانه چې په جنت کې ګنیش پر راځي او دا شپږ ورځې سورې حامیم سجده نه هم آیات کې بیا ذکر دي کنه چې اول ورځ پکې د اتوار ده او په جمعه باندې ختم شوې ده او د خالی ورځ خالی ده معنی پیدایش د ځمکې او اسمانونو وغیرہ شپږ ورځو کې الله وکړو او د خالی شنبه ورځ ته وي دغه څه پاتې و. احادیث مسلم کې راځي باب د خلق آدم کې شغه کې ابتدا ذکر کړي د خلق د خالی دروازه او ټول ورځې د پیدایش و ذکر کړي ناغه باندې حافظ ابن کثیر رد کړل دی بیا ثم استوى على العرش بیا برابر شوه دی پارش پر د دې خبره یو اعتراض دلته راځي چې الله شپږ ورځو کې دا پیدا کول مې خو په یو ساعت کې پیدا کول شي شپږ ورځې یا اندازه شپږ ورځې څنګه واغسته. د دې مقام کې ابو سعود وی وفي خلق الله الاشياء مدرجا مع القدره على ابداعها دفعه دلیل علی الاختیار و اعتبار للنظار و حص علی التعنی فی الامور. اللہ چی دا سیزونا پا تدریج پیدا کری دی سرد دینا چی قدرت دیو چی پیوز پیدا کی د دیکھ دلیل دے پہ اختیار دا اللہ چی داغو خپل خوا خدنو سو محتاج خونا دے نو مستر دے او دیکھ اعتبار دے کتن کو تا چی تاسم دا دین عبرت واخ لے نو اللہ تیزی ور پی پا دے چی تاسم کارونو کی تدریجو کے ذکر دنیا کے ہر شے تدریجی دے بچے داول ندن اتفے پا حال کی بیارورو پا خفل مستقر و خفل زے کی غٹی کی تردے چی لویشی دنیا تراشی بے خلے کی غاخون انیرو رو لوئی کی تردے چی زوانے طور سی تدریج دے کنا یاو دم خلے لوئی کی کنا دارنگی ہر سیز دنیا ہو گورا بودو تاو گورا نور و مخلوقات تاو گورا دے کی تدریج دے ہر یو سیز کی تدریج دے پا دم دم کمال ترسی کنا نماؤ تاتا اشارہ وا چی ہر کار کینو پا تلیک مزر گونوا پا دم دم کی گیرتو فی ستت ایامین نسوم استوا علی الارش بیا برابر شفارش باندے دخپل شان مناسب دا صفاتو دا اللہ ندے چی معنی سر محکمات کی ذکر معنی ظاہری معلوم دا او کیفیت سر متشابہات کی معنی کیفیت ندے معلوم ذکر دا عرش معنی معلوم دا تخت ہوئی او حقیقت معلوم ندے دارنگی استواء و چطوال دا اللہ دا غی معنی معلوم دا لیکن کیفیت ندے معلوم نو عرش او استواء و چطوال معنی ظاہری مراد دا بغیر دا تشبیہ تمثیل و تعویل و تکیف و تجسیم دا او دا مذہب دا ٹھوڑو سلف صالحین دے پر ٹھوڑو متشابہاتو کے دغا وجہ دا چھ ابو سعود دے مقام کی حنفی عالم المتوفا 951 ہجری اغوے وانا صحابنا ان الاستواء علی العرش صفت اللہ تعالی بلا کیف زمون دا ٹھوڑو مشرانو دا نقل لی احنافونا چھ پا عرش بانے برا بریدل دا اللہ صفت دے خو کیفونے نبیانو ظاہری لغوی معنی معلوم دا کیف مجبول لے او مطلب اسے دے انه تعالی استوى على العرش على الوجه الذي بناه منزها عن الاستقرار والتمكن الله برابر دے پارش باندې پاغه طریقہ باندې چې الله خص کړی دی او منزه دی الله د استقرار او تمکن مظهری خپل تفسیر کې بیا بهترین تفسیر کړو سورې یونس رستو پراش ان شاء الله چې معتزله په داسې ځینو کې معنی داسې کوي چې بیا غلبه حاصل کړې د پارش یا بادشاهي حاصل کړې د پارش و اما اهل سنه یقولون الاستواء على العرش صفه الله تعالی بلا کیف اهل سنت ټول دا وایي چې په عرش برابر دل د الله صفت دې کیفونه به نه بیانوي یجب على الرجل الايمان به ويكل العلم فيه الى الله عز وجل هر سړی دا لازم دي چې ایمان مګ وروړي او علم د دې په الله تسپاری چې مونږ نه یو پوهه نور او د آیت کریمه یوازې دلته نه چې قران کریم کې دلته دا صفت ذکر دی او ځای قران کریم کې دا صفت دا الله ذکر کړی چې استوا علی العرش لکه دې مقام کې سورې یونس کې براشی درې آیات کې سورې رات کې براشی دوه آیات کې سورې طه کې براشی پنځم آیات کې سورې فرقان کې براشی نه 50 کې الف لام میم سجده کې براشی پنځم آیات کې دارنګ حدیث کې بوم راشی څلورم آیات کې ها نو په ګڼو ځینو کې هغه ذکر دی ورسته ان شاء الله چې هغه مقام کې راشي کنه دلته به نشان دی وکو بیا چې دا وګوره الله جل شانو ذکر کړی دی لاغې کنه چې الله برابر دی په عرش باندې د خپل شان مناسب د خپل شان مناسب او بیا علما هم دا معنا کوي لکه معرف القرآن کې د شیخ الهند ترجمه کړې ده نو هغه وایي فرقائم هوا عرش پر فرقائم هوا عرش پر دا نه چې غلبه حاصل کړاو بادشاہی حاصل کړه دیوکلو دیو جنا غوی قائم ہوا عرش پر یا عرش پر قائم اور جلوہ فرما ہوا نو مانا ہے دکتا کو کھلی دا چی بیا پا عرش قائم شو بیا پا عرش برابر شو بیا جلوہ فرما شو دیو جنا دی مقام کیم دغا اسلام طریقہ دا او در طول علماء و شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ یا شیخ الاسلام نتیمی رحمہ اللہ خو پہ کافی تفصیل کردے او دا قول دا سلف صالحینو دے او باقی صرف تفویض هم نه ځکه چې تفویض په صفاتو کې دی چې د استواء او ید وغیره ښکاره معنی لغوي نه مني بیا او متشابه معنی او کیفیت یې ګڼي بیا او قول د سلفو ای کې معنی حقیقي لغوي سره به تعبیر کیدی شي خو کیفیت نه دی معلوم او شیخ الاسلام ویلي خپله فتوا کې دارنګ قیم رحمه الله دارنګ امام زهبي مختصر کتاب العلوم کې دارنګ نور علما هغه ویلي بار صورت نور علماء ویلو چې کم کسان دا وی چې دلته معنا دار چې بیا بادشاہی آن قائم کړ په عرش باندې د دې مقام کې په شیربینی مرد کړل چې دا شاس قول لے هر چا چې کړی دی بلکې دا له معتزله خبره ده بل دا چې دا د حقیقت نه مجاز ته اوړېدل دي او بعض کسان په دې مقام کې شعرونه میرونه پیش کوي بده کې چې استوا په معنا د استولا دی هغه یې رد کړلې په بار صورت قرآن کریم دا ویل دی مونږ یې منو او ظاهر باندې زموږ ایمان دی خدا به سره وایي چې استوا علی العرش استوا ان یلیق ویشانه بیا برابر شوه دی پارش داسې برابرې دل چې دا د شان سره مناسب دی لایق دی امام مالک رحمه الله وی الاستواء معلوم وكيفه مجهول والسوال عنه بدا استواء معلوم ده څنګه برابر دی او څنګه دا کیفیت پته نه لګي مجهول له او د دې باره کې بیا چې کیفیت سوالونه کوي دا بدعت دی دا د معتزله خبره ده ویخه نه خو به نه دی بس تر دا غزه پورې په منی دا د صفات الله دی او دا څه کوم نه کې چې تعویل کی ځکه دا به تحریف راشي د الله د صفات له انکار راشي او دا څه کوم نه کې چې بالکل نه مانی لکه د معتزله په شان دي چې د الله صفات نه مانی نه دا د الله صفات ته او دا د شان سره مناسب دی دا تقریبا د ټولو خبره ده ثم استوى على العرش بیا برابر شوه دی په عرش باندې د خپل شان مناسب حافظ ابن کثیر وی ویلنا سی فی هذا المقام مقالات کثیره جدا ليس هذا موضع واستها دخل خو په دې کې څو ډیره خبرې دي دا د غیر تفصیل زینه ده و انما یسلک فی هذا المقام مذهب السلف الصالح په دې مقام کې بعد سلف صالحین مذهب په دې داغي مسلک پر اله سوق دي سلف صالحین بعض خلک دې پوری خندنی کې جتا سوای چې مونږه اشاعت توحید او سنت کو علی منهج السلف الصالح په دا په کلاسې و سلف صالح خپل نبی جنې سروسه پوری سلف صالحین مالک والاوزاعی والثوری واللیث والشافعی واحمد بن حنبل و اسحاق بن راوی و غیرهم امام مالک امام اوزاعی سفیان ثوری امام لیس امام شافعی احمد ابن حنبل اسحاق ابن راوی شدا ټول زمون ائمه تیر شوی دي مشران و غیرهم من ائمه المسلمین قدیما و حدیثا دغه شانتی نور امامان د مسلمین مخک تیر شوی دي ګل دین رسو او امرارها داغي خبر رسول په مقام کې اغي وی امرارها کما جاءت دا آیاتونه په داسې او چلې لکه څنګه چې راغلی دي من غیر تکیف ولا تشبیه ولا تعطیل کیفونه بین بیانه تشبیه به مخلوق سره نو ورکه تعطیل بنکه بس ظاهر به معنا باندې حمل کی چې استوا برابر د فارش تخپل شه مناسب اغه بټکی نه وای او دا شان زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله عمدہ خبره کړی و ته تنزدی بعضی کسان هغه ابن جوزی رحم الله دا وی انسان دی یو ځای کې هغه تعویلاتو ته کار ویلو دا یو کتاب ما سره شته البعض الاشهب او پای کې تعویلات کوي چې ابن جوزی رحم الله علم الله دې سړي له ډیر ورکړو بیا هغه تعویلات شروع کړی دی خدا د سلف او مسلک نه دی چې کوم ذکر کړل دی کای خپل زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله هم د سلف خبره چلی بیا ښه چې بس دغه شانته و چلوي چې څنګه راغلی دی ولته شروع شوه دی تعویلونه کوي بلکې کې دې شي دا کتاب دته منسوبي صحیح مصنف دې نه ای ځکه د دې سړي کتابونه ډېر زیات وو ابن جوزی رحمه الله په خپل ژوندګي کې ډېر کتابونه لیکلي دي چې صرف د یو کال د قلمونو تراشې راغونډې کړې د جمی موسمونو د لپاره د غسل او بوتو د لیکل چې کله لامبوې د جنازې او د دې لیکای چې د په ژوندګي باندې تقسیمې نو اوسطن دروازې ته سلويخ یا 50 سفیر دي دومره لیکل د کړې ښه چې په ټوله ژوندګي ولا تقسیمې ډېر زیات کتابونه دې سړي په هر فن کې شته او ته وګدښته لنډښته علم والا سړی و ډیر لوی انسان دی غلطی دار چانه کیږي دانه چنه کیږي غلطی کې مونږ چا پسې نه ځو دی غالب در ټول سلف قول امام ابو حنیفه رحم الله وی چې څوک دا نه مني چې الله د اسمانونو د پاسه دی یا د عرش برابر دی نه مني هغه په فتوا کوي د کفر او هم دغه شان دی ابن قیم رحم الله نقل کړی دی نونیه کې داسې نور علما بلکې نن سبا شرف اکبر چاپ شوی دی چې هغه منسوب دی امام رحمه الله ته بعضی کسان وی دا متن ابو متیع بلخیلی کلی ابو متیع بلخیلی کلی دی ابو متیع بلخی چې رجل کذاب وزاع عند المحدثین اگر چې د امام صاحب په شاګردانو کې لري وی ټیک داغه بلی اگر چې داغه هم بیا تایید کړی دی اعلی سنن والا داغه صفاتونه ذکر کوي چې خسړی وو او دی پرد کوي دا خپل دغه لرکول د پاره چې دا متن اگر انا کل کړی دی اعتماد نشته وای پاره باندې کې اعتماد نور د ملالی قاری په شرح خوشته کنه شرح پیغلی کړی دی مرقات والا بلی کړی دی بل چا نه دی کړی امونږ د هغه شرح خبره وړاندې کوو نن سبا د کراچۍ نه چاپ دی د پیښور نه چاپ دی روکی کتاب درسو کې غستی شي او پای کې موي ولهو تعالی یذن دا الله یت شتا دا الله وجه شتا دا غثاق شتا چې کوم قران کریم کې راغلي دی بلا کیف کې بنه منوخه او دا بنه وایو چې لا یو قالو یده قدرته چې د یذن مراد قدرت دی د کې ابطال او صفات راضي یا انکار راضي د الله د صفات نه د دې وجه نه دا بنه کو بس په ظاهر به عمل کو چې ثم استوى علی العرش بیا برابر دې پارش باندې د خپل شان مناسب یو غشل لیل النهار اچې شپار و دې روز شپه تا راغړې پښپا باندې روز یا اګون دې شپار و دې تا روز تور کی یتلبه حسیسا یعنی مینس کې داسې وخت نه راځي چې نشپې و نه روزي په یاش په یو یار روزي بس او شمس او القمر دا ما تفریب مخ کې باندې کړه سماوات باندې د خلق دلان نری او پیدا کړی دین ور اوس کوم یو ستوري مسخرات می امره کتابی شوی دی دا حالات چې الله دې نه اراده لري داغه تابی دي کنه پټې دل کوسوف راتلو کوسوف راتلو لری کېدل نس دې کېدل دا حالات هغه راضي کړه دا یاد ساته چې الا له الخلق والامر خبر شه خاص داغه د پاره پیدایش ته او داغه د تنظیم چلول مخکې صرف خلق د امور خاصه ذکر وکنه او دې جمله کې عام خلق او په طریقه د حصر سره ذکر کوي د پاره د دې چې فادر توحید وکي کنه او د امر نه مراد ټول تصرفات دي تکوینی او تشریعی نو کلام د الله کتاب دا هم امر دی سفیان ابن عیینه رحمه الله وی امر د الله کلام دی او معطوف دی په خلق باندې او عطف مغایرت غواړي نو معلومه شو چې کلام الله مخلوق نه دی او دا مذهب د سلف صالحین دی ابن جریر ابن کثیر دلته حدیث ذکر کړو د پلار د عبدالعزیز شامی چان عبدالعزیز شامی نبی ہے مرفوعان نقل کرو چی اغوئی چی من زعما نبی علیہ السلام فرمائل من زعما ان اللہ جعل لعباده من الامر شیئن فقد کفر بما انزل اللہ تعالی علی انبیائه کم سڑے چی دا عقید ساتی چی اللہ پل مخلوق کی چالا سبرخ ورکلی دا یا سحسا علاقه داسره چې په خلکو له روزه ورکی برکتونه ورکی علاقه داسره چې غیټ به خېکې او توخېخه کوي او علاقه داسره چې پای کې لیونی خېکې صحیحه ولا ورکړي دا فقط کفر د کفر کو بما انزل الله تعالی علی انبیائه هغه وحی باندې چې الله په خپل انبیا ور علیګلې دا ولي لقول تعالی الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین دا یې پېښ کړل دی کنه ابن جریر وګوره دلته دا رنګه حافظ ابن کثیر هم دا غنه نقل کړی دی چې الله فرمایي نه چې الا له الخلق والامر خبر شه خاص اغله پیدائش او اغله تنظیم چلول تبارک الله رب العالمین برکات ورکوونکی دی الله چې رب دې له ټول مخلوقات تبارک دا صفت خاص دی الله پورې کنه دا رنګه مبارک برکت ورکوونکی دی ریزوی زیر چوي دا الله پورې خاص دی د دې وجه نه مبارک چاته مو آیا او مبارک په زور سره دا الله ته نشي ویلې دا مخلوق کې داسې سيزونه شته چې الله پکې برکت اچولې دي او برکت ویل کېږي فائدې پیدا کول د اسمان او د ځمکه او نور اوس کومه وغیرہ د دې فائدې دارنګي فائدې زیاتول او پیدا کون کې د هر څه الله دی نو د دې د فائدو پیدا کون کې مغه ده کنه نو برکات ورکون کې صرف الله دی او دا صیغه قران کریم کې اته ځله راغلی دا او بیا تفصیل په اصول کې د دې مسلې کیږي ځکه شرک فعلی چې وته وي چې تاسو هغه مخه ته تیر شوی دي بار بار شرک فی النذور او شرک فی التحریمات د دې دواړو منشا اصل کې شرک فی البرکات ته ښه تر دغه ځینه پیدا کیږي د دې وجنا د دې نسبت الله ته کیږي په دې طریقه د فاعلیت ته چ برکت ورکون کې د ناغه ده بل سو برکت ورکون کې نشي کېده او بل شی مبارک کی دي شی قران کریم کې بعض چیزونه داسې ذکر شوی دي لکه د قران کریم بارک راضی شهادا کتاب مبارکون داسې کتاب دی چې برکتونه پکې یهودی شوی دي ته دی د مخلوق د بارا پکې شپې بارکی ویلي د ليله القدر چې دا مبارک شپه ده ان انزلناه فی ليله مبارکه دارنګ ازمکه د شام دی ویل دی ال الارض التي باركنا باركنا دارنګ ونی ته ویل دی من الشجره المباركه نبای زونو کې برکات چي دی لري الله جل شانو برکات غیله ورکړي دی حدیث کې مرضی د باعث زونو تذکرہ چې الله پای کې برکات چولی دی ها او دا دعا هم کول شي دغه وجرا چې برکت وي اصل کې دا الله را طرف نه په یوسیس کې خیر راتلل او دا مانوي شي ذماته ته پستر ګنخ کاری د دې وجنه کله چې نو وعده وشي نو وعده والته به دا دعا کوي کنه موږ یو مبارک شه نه اغه دعا او چې کوم حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام بارک الله لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر الله دې تعالی برکات درکې او تاسو دواړو کې دې الله برکات واچي تاسو دواړو یو دیواله دې الله په خیر کې چې الله پکې فائدې واچي ښا دا مسنون دعا ده کنه نبی علیہ السلام کله داسې کړی دي چې نوې میوه راغله او نبی علیہ السلام مدینه کې هغه میوه به وخړه یا ماشومانو له به ورکړه بیا به وفرمایل چې الله برکت واچي په دې کې او دعاګانې به کول اللهم بارک لنا اللهم بارک لنا فی مدنا اللهم بارک لنا فی سعینا یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دعا کړې و چې الله تا چې حرم مکه لکم برکت ورکړې د ابراهیم علیہ السلام د دعا د وجې نو مدینه کې راغې کوچن برکت واچې الله پکې واقعي چې غشان دې کړې د دعا د نبی علیہ السلام قبول ده د دې وجنه چې کله مکه کې ته یو مدینه ته راشنه د حاجانو ته پوسو کناي و په هیڅ سکون دل ډېر زیات دی په نسبت داغه اگر چې پاغې کې په نسبت د ټوله دنیا سکون ډېر دی لیکن مدینه ته نبی علیہ السلام دعا کړې و ها دغه برکات چې الله یې چي کنه د دې وجنه چې کله یو سړی داسې دعا کوي چې یا الله په برکت د فلان کې زماده کارو کې نو دا غلط سوال دی غلط سوال دا دی چې ته برکت د فلان کې دا فلان کې د برکت فاعل لکه مفعول دی ستانه تاسو کوم ځکه مصدر یا مضاف فاعل تا یا مفعول دبر صورت نه عام حالاتو کې د برکت شپږ استعمالات دي شپږ احتمالات دي بده کې یا مصدر مبني الفاعل یا مصدر مبني مفعول یا مصدر معلوم یا مصدر مجهول یا مذاکر الفاعل یا مذاکر المفعول ایو قدر مشترک دی او مه حساب راواله چې لا تعین دي مانونی شي او په دې کې دا ابو مشهور دي چې رستو دي په طریقې دي اضافت ذکر نه یا به فاعل یا به مفعول دا رستو چې ته د فلانی برکت دا فلانی فاعل لکه مفعول کته چې فلانی فاعل لري مانه برکت ورکون کې الله عین کو پر دې ته په پیزې کو پر وای ها دې ته په پیزې کو پر وای کته چې نه دله برکت ورکړلې وخه اغله چې الله کوم برکت ورکړلې دا غي په وسیله سوال کې دا برکت الله دله د سوج نه ورکړلې دا برکت هم سبب دی نو سبب به یې کنه نو سبب دا غنې کامل لګنه نو تل لګي دا غ پنه کامل باندې سوال کله کې وسړي برکات نه پلو کی او څه دن تلاس پور ته چې الله دې پلان کې چې کوم برکات نه پل کړی دې په وسیله سماد اکاروږي نو دا لا کوم سوال لرو دا خو به به دې سوال څه کنه ځکه مونږ وایو دا چې کې نبی عليه السلام نه نقل لري صحابونه ولې تاسو استعمالوي دی به ضروري وي دا چې زمونږ مشران ویلې چې زمونږ د پلانې په برکت او د پلان کې په برکت سره د مشرانو غفتو دا غي وینا څه دلیل خو نه دي ممنا د ادعیو دا په نقل لا دا په عقل نه لا مبنا د دعاګانو دا په عقل نه لا دا په نقل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا رنګ د دعاګانو مبنا او د دې اساس دا په اتباع لا په تابعدار دا په ابتداء نه لا په بدعت باندې نه لا د دې وجنه دا ټکی استعمالول خل دي ځان ته تل پکار دي او ٹھیک دا که اوسړې دغه معنا تراځي کې نو هغه ته به د دې ویلې شو نو ته مشرک ویلې شو دا وایي چې مکروه کار دی کړلې ولې ته لګي او بل برکات ته یو ځل ته د الله نه سوال کوي چې الله د پلان کې کوم برکات کړی دا غي برکات ته نه سوال کوم نو سوال نه لګو دی به دې کنه دا چې سوالونه غلط سوالونه دي د دې وجه نه رسو روان دي ودو ربکم کې چې الله وي انه لا يحب المعتدين اعتداء بنکه ودو ربکم تزرعا وخفيا دې نه دا اصل کې داول چې په دې مخ کې دلیل باندې الله متفرع کوي ښا چې مخ کې و فرمایل چې الا له تبارک الله رب العالمین برکات ورکون کې دی الله چې رب د مخلوقات دی او مخ کې فرمایل تاسو رب الله دې هغه ذات چې دا څیزونه پیدا کړی دي کنه چې کله الله دا څیزونه پیدا کړی دي د دې خالق دی دې کې فائدې چې اونګه دی دارنګ امر داغه دی انتظام داغه اختیار داغه نو برکات ورکون کې مغه ده چې هغه مغه ته وایي او ذو ربکم تزرعا وخفيا رسو بیا باغې باندې مو ظفرې کړی کنه ان شاء الله سبا به تفصیل کوو ځکه دغه لکه مسله د دعا ده بیا ودا ګوره ان ربکم الله الذي بشک رب تاسو الله دې هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا په ستې ایامن پاندازه د شپږ ورځې کې ثم استوى على العرش بیا برابر دی بیا برابر شه دی پارش د خپل شان مناسب یوغش اللیل النهار را غړی شپه پر وزبان دی یا غوند شپه پر وزیتا یطلبه حسیسا طلب کی اغیلا پتل واره والشمس والقمر نور اوس بگمه والنجوم اوستوری مسخرات بامره تا بکڑی شوی دی دا حکم داغ علا خبر شه خلقو لاو الخلقو خاف اغلد پیدایشو اول امرو انتظام چلول تبارک اللہ برکات ورکون کے دے اللہ رب العالمین چپالون کے دے دا ٹول مخلوقات.